Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, geç kalışımızdan dolayı özür dileriz. Ancak meşru mazeretlerimiz nedeniyle biraz teahhur vuku bulduysa da Rabbimiz engelleri izale ederek bizleri tekrar buluşmaya muvaffak eylediği için ona sonsuz hamdü senalar ederiz. Evvela bilmemiz gereken, düşünmemiz gereken en mühim mesele şu anda ne haldeyiz? Neyin başındayız? Neyi dinliyoruz? Neyi dinlemeye hazırlanıyoruz? Neyi bekliyoruz? Ayetlerden, hadislerden derlenen bir konuşmayı dinlemeyi bekliyoruz. Bu ne nimettir ki? İnsanların birçoğu şu anda nerelerdeyken, ne hallerdeyken, ne masiyetler keşfetmek, günahlar irtikap etmek üzereyken, bizler elhamdülillah ilahi nurları, dereceleri, mağfiretleri, kefaretleri devşirmeyi hedefliyoruz. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu bizim seçimimiz değil, bizim tercihimiz değil. Her ne kadar bizim tercihimizin de cüz-i irademizin de burada bir dahli tesiri varsa da bu hidayet Allah-u Teala'dandır. Onun için şimdi Rabbimize hamd ederken ne diyoruz? Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Bizi bu nimetlere ileten Allah'a hamdü senalar olsun. Allah-u Teala bizi hidayet buyurmasaydı biz asla hidayete erişemezdik. Bir defa Allah diyemezdik. Bir besmele çekemezdik. Bir elhamdülillah diyemezdik. Kur'an okuyamazdık. Kur'an dinleyemezdik. Bu sohbetleri dinleyemezdik. Bak şimdi merakla bekliyorsunuz. Arıyorsunuz, soruyorsunuz işte niye gecikti, ne oldu, sohbet var mı, yok mu konuşma. Bu ne nimettir bu şimdi? Bu heves, bu rağbet nereden geliyor? Bu kalpler kimin elindedir? Dilediğini istediği tarafa çeviriyor. Niye bazılarının kalpleri diziler peşinde, filmler peşinde, efendim, dizilerin arasına biraz reklam girse sinirleniyor, bozuluyor. Tam da en heyecanlı yerlerinde tabii reyting almak için reklam giriyor. İşte veyahut da arkası yarın işte efendim veyahut da bir daha hafta seyredin derken en meraklı yerinde bitiriyor, son veriyor. İnsanlar böyle. Bir zaman bir diziler vardı, sabah dizileri saat 10'larda. Ta bayağı evvel, 20 seneler evvel falan insanlar bir merak sardı. Millet onlara bir dadandı. Ben o zaman Kumrulu'da duruyoruz, oturuyoruz. İsmail Ağa'ya gidiyorum, geliyorum işte. İşraktan çıkınca kuşluğa doğru gidiyorum falan. Herkeste de televizyon yok. Dükkanların çoğunda da televizyon yok o zamanlar. Efendim işte bir kahvehanede varsa manav bırakmış dükkanını, kasap bırakmış dükkanını, hepsi toplanmış öyle 10'la 10.30 arası mıydı neydi? Tam o saatte kilitleniyorlar onun başına böyle ne büyük bir merak içinde seyrediyorlar. Ya o arada hırsız girse dükkanı soysa götürse haberin olmayacak. Sen efendim biraz arkana da bakınsana temel üzüm yok çünkü hırsız da seyrediyor. Hırsız da dalmış daldırmış. Onun için kimse bir vukuat yapamıyor. O zaman İSKİ müdürü müydü neydi? Efendim bakıyorum diyor 10'la 10.30 arası hiç diyor İstanbul'da su sarfiyatı bilmem ne kadar düşüyor. Yani gözle görülecek derecede büyük bir düşüş var. Efendim sarfiyat yok, sarfiyat azalıyor. Bunun üzerine nedir bunun sebebi de bir zaman anlayamadım. Sonra o saatte bir evi aradım neydi? Kızım çıktı. İşte hanımı istiyorum diyor kızım dedi ki ya dur falan diziyi seyrediyoruz şimdi kapat. Deyince anladım ki diyor ha demek herkes aynı şeyi seyrettiğinden nasıl efendim temizlik yapamıyor işte bulaşık yıkamıyor musluk açamadığından su tükenmiyor. Bak insanlar neleri bekliyorlar. Nelerin beklentisi içindeler. O zaman bir adam dedi bana ki ya dedi şunun dedi 360 sayımı neydi? Efendim belki de bir sene, iki sene, üç sene sürenleri vardı. Hepsi bir arada olsa diyor yani yemeden, içmeden, uyumadan yani ara vermeden tabii o arada belki yer içer seyrederken ama ölmeyecek kadar. Hiç ara vermeden diyor ben bunu dinlerim diyor. Seyrederim diyor. Bir ara oldu mu çok kızıyorum diyor. Bak kimlere ne rağbet veriyor, kimine ne istek veriyor, kimine ne heves veriyor. Size de elhamdülillah Rabbim ne büyük lütuflarda bulunuyor, keremlerde bulunuyor. Bize de böylece Hazreti Kur'an'a efendim karşı bir aşk, bir iştiyak, hadis-i şeriflere karşı bir heves, ahiretimizi bize kazandıracak ilimlere karşı, kelimelere, kelamlara karşı bir rağbet. İşte bu hidayet Allah'tandır. Bizi buna hidayet eden Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar ederiz. Ve mâ künnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Allah bizi hidayete erdirmeseydi biz asla hidayete eremezdik. Bu çok önemli mesele. Bu nimete şükredelim. Bunu kendimizden bilmeyelim. Rabbimizden bilelim. Bak, Bel'am ibn-i Bağura ne büyük alim idi. İsmi azamı bilirdi. Duası müstecab idi. Sonunda yılan deri değiştirir gibi bütün ayetlerden, kerametlerden, ilimlerden soyuldu çıktı. Bu hususta peygamberlerden bir Allah-u Teala'ya müracaat etti. Ya Rabbi bu kişiye bu kadar ilim, keramet verdikten sonra bunun bu kerametlerden insilahının sebebi ne oldu? Mevla buyurdu ki bütün o iyilikleri, faziletleri, hünerleri, kerametleri kendinden bildi. Bir kere bana şükretmedi. Ya Rabbi bunlar sendendir, ben hak etmedim, sen lütfettin deseydi ben bu nimetleri ondan almazdım. Onun için şimdi biz de kendimize hiçbir keramet, hiçbir iyilik, hiçbir hüner, hiçbir fazilet bilmeyelim. Biz neyiz ya? Ağacın dalının yaprakları gibi esen rüzgarla öyle oradan oraya sallanıyoruz. Ha bu demek değildir ki irademiz yok, kudretimiz yok, kesbimiz yok, tesirimiz yok, sebebiyet, sorumluluğumuz yok. Bu demek değildir. Tabii ki Allah-u Teala bizlere cüz'i bir irade kudret vermiştir. Bu da bizim isteklerimizin, murad ettiklerimizin, tercih ettiklerimizin Allah-u Teala tarafından halk edilmesine, yaratılmasına sebep oluyor, öne geçiyor. Bundan dolayı biz mesulüz. Ama biz bunu hak etmiş değiliz. Rabbimiz lütfetmiş. Şimdi böyle dersek bu hidayetimiz gün be gün müzdat olur. Yoksa yarın ahirette bugün bu hidayetten dolayı hamd etmeyenler yarın ahirette hiç hamd edemezler. Çünkü bu kimlerin hamdidir? Bu derslerimizin başında okuduğumuz Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin her dersin başında başladığı hamd bu. Ayet-i Kerime'de geçen hamddir ki bu kimlerin hamdidir aslında? Cennet ehlinin hamdidir. Cennet ehli cennete girdikleri zaman böyle hamd edeceklerdir. Daha birçok hamd şekilleri vardır. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Evet bizden bütün üzüntüleri gideren Allah'a hamdolsun. Bu da cennet ehlinin hamdidir. Efendim Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde değişik ayet-i kerimeler bu hususta bulunabilir. Ancak bu hamd tercih edilmiştir. Neden? Çünkü biz neredeyiz? Dersteyiz. İlim meclisindeyiz. Zikir meclisindeyiz. Kur'an efendim okuyoruz. Ayet hadis okuyoruz, dinliyoruz. Ha, demek ki bu büyük bir nimettir. O zaman bu nimete bizi kim eriştirdi? Rabbimiz. Evet, ona hamd ederiz. O bizi hidayete eriştirmeseydi biz bu nimete erişemezdik. Bunu böyle biliriz. Bunu böyle bilirsek inşallah cennete de gireriz. Cennette de bu hamdi yapanlar arasına gireriz. Ama dünyada bu hamdi yapmayanlar, hidayeti Mevla'dan bilmeyenler ve Rabbimizden hidayet istemeyenler, ya hidayet istemesek hidayet bulamayız. Rabbimiz hadisi kutsi de öyle buyuruyor. Ya ibadî kullukum dullâlun illâ men hedeytuhu festehdûni ehdikum. Ey benim kullarım, hepiniz yoldan çıkmışsınız. Hepiniz yolu şaşırmışsınız. Ancak benim hidayete doğru yola eriştirdiklerim müstesnadır. Öyleyse benden hidayet isteyin ki sizi hidayete erdireyim, eriştireyim. Benden isteyin. Halk benim elimde, yaratmak benim elimde, icat benim elimde. Hidayet, dolalet yaratmak benim elimde. Benden isteyin. İstenilecek, başvurulacak merci ancak benim. Bunu böyle bilin. Benden hidayet isteyin, sonra hidayete erdiğiniz zaman bana hamd edin. Ve o hidayeti benden bilin. Yoksa yarın ahirette çok pişman olursunuz. Suç atacak yer ararsınız. Faydası olmaz. Rabbimiz öyle buyuruyor. Estaizu billah. Vettebi'u ahsene ma unzile ileykum min rabbikum. Min qabli en ye'tiyekumul azabu bahteten ve entüm la teş'urun. Size Rabbinizden ne güzel ayetler indirildi. Kur'an ayetleri. Bu ayetler sizin dünya ve ahiret saadetinizi temine kafidir. Bu ayetleri güzel okursanız, manalarını güzel öğrenirseniz, bak şimdi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin meali çıktı. Biz de buna hizmet ediyoruz. Evet, bu meal tefsirli meal olduğu için okunması çok faydalıdır. Tefsirli olmayan meallerin okunması sakıncalıdır. Ama tefsirli olmak kaydı şartıyla meallerin okunmasına fayda vardır. Çünkü akılda soru işareti bırakmaz. Parantezlerle, dipnotlarla mesele izah ediliyor. Rabbinizden size indirilen o en güzel ayetlere tabi olun. Şimdi Allah Kur'an indirecek. Sen Allah'ın kulusun, onun efendim nimetlerinden istifade edeceksin, yaşayacaksın, yiyeceksin, içeceksin, Allah'ın mülkünde gezeceksin, dolaşacaksın. Rabbinin sana indirdiği o güzel ayetleri, hem de iki cihan saadetini kazandırmak için indirilen ayetleri okumayacaksın. Manasını düşünmeyeceksin. Rabbim bana ne emrediyor, neyi nehyediyor, benden ne istiyor, ne talep ediyor, önümde ne tehlikeli geçitler var, nereye gideceğim, orada ne sorulacak, hiç bunları merak etmeyeceksin. Bu nasıl kulluktur? Bak, azap size gelmeden evvel, ölüm size gelmeden evvel, Azrail aleyhisselam görünmeden evvel, cehennem gürlemeden evvel, cehennemin sesini, nefesini işitmeden evvel, kabirdeki münker nekir sualleriyle, verzek alemindeki azaplarla efendim yüzleşmeden evvel, şu anda fırsat var elinizde, hayattasınız. Bugün ölenin, şimdi ölenin bu fırsatları kayboluyor. Bir Allah diyemez, bir la ilahe illallah diyemez daha. Bir namaz kaza edemez, bir oruç borcu ödeyemez, zekat borcu ödeyemez, kul hakkında helallik dileyemez, bitti onun işi. Zor olur. Bak, azap gelmeden evvel, hem de bahteten ansızın gelir. Bu kadar ölenlerin kaç tanesi öleceğini bilir. Bugün binlerce, yüz binlerce insan ölmüştür dünyada üzerinde. Bunların hangisi dünden bugün öleceğini biliyordu? Sabahleyin öğlende öleceğini biliyordu. İkindi öğlen öğlende öleceğini biliyordu. Kaç tanesi? Bak şu saatte bile, şu konuştuğumuz saatte kaç kişi son nefesini veriyor şu anlarda? Bunların hangisi bir zaman evvel bu saatte öleceğini biliyor? İşte hayır üzere ölürse ikramiye gelir, tühfe gelir, hediye gelir. El mevtü tühfetül mümin, ölüm müminin bahşişidir. İkramiyesidir. El mevtü cisrun yusulul habib ile habib. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur. Ölüm yok olmak değildir. Ya. Arifan dergisi, Kasr-ı Arifan dergisinde ilk yazı, baş yazıda tevessülle ilgili deliller yazıyorum. Birkaç aylardır sıralı bunları sizlere sunuyorum. Kasr-ı Arifan dergisinden çok istifade edersiniz. Orada bir başlık atmışız. Nedir o? Ölüm bir yok oluş mudur? Değildir. Onun cevaplarını vermişiz. Delillerini serdetmişiz. Bu önümüzdeki aylarda da devam edecek. Ne taze ilimler var. Hatta belki de bugüne kadar hiç duymadığımız. Çünkü benim de hiç daha görmediğim ilimlere ulaşıyorum araştırdıkça. Tabii bugüne kadar o delilleri müzakere etmek lazım, tecdit etmek lazım. Fakir tetebbuatım olduğu için ara sıra bunları görsem de uzun zaman geçince aradan bunlar unutuluyor. Unutuldukça yine insana efendim bir takım evhamlar arız oluyor. İşte ölümle ilgili bir korku geliyor, endişe geliyor. Ama ne zaman bu delilleri okuyoruz, siz de okuyun Arifan dergisini, alın bulun okuyun, birkaç sayı takip edin bak. Bunlar tabii bir kerede yazılmıyor, kitap değil, bölünüyor ama peş peşe sıralı okunursa tabii daha bir bütünüyle büyük ilim verir. Anlayacaksınız ki, göreceksiniz ki ölüm bir yok oluş değil. Ya iyiler için sonsuz nimetlerin başlangıcı, kötüler için sonsuz azapların başlangıcı. Ve ruh aynen hayattadır, diridir. Nimet içerisindedir veya azap içerisindedir. Ya cennet bahçesindedir ya cehennem çukurundadır. Bu ruh her şeyden haberdardır. Konuşan, işiten, gören ruhtur. Esas insan ruhtur. Beden onun kalıbıdır, iskeletidir, aletidir. Bunu anladığımız zaman ha demek ki ölüm bize azap olmaz. Ölüm korkulu rüya olmaktan çıkar. Ölüm seni kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile, diğer enbiya-i izam ile, sahabe-i kiram ile, bütün senden evvel ölen müminini müminattan, geçmişlerinden, sevdiklerinden, eş dostlarından müminlere ilhak eder, kavuşturur. Onlarla ruhlar aleminde gezmek, görüşmek, konuşmak, nimetlenmek, zevklenmek nasip olur. Hem de kedersiz, şaibesiz, karışıksız, bulaşıksız, üzüntüsüz bir hayat önüne açılır. O zaman ölüm azap olmaktan çıkar. Ben şimdi bu yazıları hazırlarken, Arifan dergisindeki yazıları kendim hazırlarken, o arada öyle bir hal oluyor bana ki, ya diyorum bak korktuğun ölüm korktuğun gibi değil ya. Yok olacağım, çürüyeceğim, şöyle olacağım, böyle olacağım diye. Niye endişe ediyorsun sen? Ruh diri kalacak. Yeter ki sen o ruhu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rızası üzere yaşat ve rızası üzere bedenden ayrılmasını temin et. Ondan sonrasına karışma. Bu bedenin yaratılmasına sen mi öncülük ettin? Ruhun bedenle buluşmasına, birleşmesine senin ne katkın var? Sen şu anda bu alemdesin. Bu kadar nimet, güzellik içerisindesin. Bunda senin ne dahilin, ne müdahalen var? İşte hepimiz doğurduğumuz çocukları görüyoruz. Kaç aylıklarken ne haberleri var? Hatta kaç yaşına kadar nereden ne haberleri var? Aynıyız Rabbimize karşı. Şimdi biz göğe akıllandık. Efendi buluğa erdik. Akıl bali olduk. Kar zarar biliyoruz göğe. Ne biliyoruz? Hangi karı elde edebiliyoruz? Hangi zarardan kurtulabiliyoruz? Hangi hastalıktan kurtulabiliyoruz? Ölümden hiç kurtulamıyoruz. Çaremiz yok. O zaman Mevla'ya teslim olmaktan başka çare yok. Ona teslim olmanın yolu onun indirdiği ayetlere bakmaktır. Rabbinizden size indirilen o en güzel ayetlere ittiba edin. Ne demek? Hakkıyla uyun. Kur'an rehberiniz olsun, önderiniz olsun. Hadis-i şerifler ondan ayrılmaz. Müfessirlerin tefsirdeki anlayışları, anlatışları ondan ayrılmaz. Onun için işte o meal, Kur'an-ı Mecid, tefsirli meali. Bu meal tefsirli olduğu için hadis-i şerifler de içinde var. Sahabe-i kiramın, müfessirlerin görüşleri de orada var. Hepsi içine mezc olmuş, derc olmuş bir şekilde Allah-u Teala'nın muradı, ne buyurduğu, ne buyurmak istediği tam anlatılmış. Şimdi bu ayetler okumadan bunlara nasıl uyulacak? İlim sahibi olmadan insan efendim neyi tatbik edecek? Bilmediğin şey tatbik edilebilir mi? Bak azap gelmeden, ansızın belası bulmadan, وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, siz hiç hissetmeden, fark etmeden, hiç yani Kur'an okumak, tefsir okumak, sohbet dinlemek, ahiret azığı tedarik etmek zarureti ve lüzumu hissetmeden, hiç lazım değil yani. Şu anda ben tuzum kuru tıkırım yerinde, işten eve, evden işe, filmler, diziler, sinemalar, abdest yok, namaz yok, ruku yok, secde yok, Allah'ın zikri yok, bir şey yok, ben rahatım diyorsun. Nasıl rahat olabiliyorsun ya? Nasıl huzur bulabiliyorsun ya? Bir insan yatsıyı kılmadan nasıl uyur ya? Uyku gözüne nasıl girer? Hazreti Ömer radıyallahu anh bedduasını hiç mi işitmedin? Men nâme kablen işâ felâ nâmet aynuhu. Yatsı yıkılmadan ölenin göz, uyuyanın gözüne uyku girmesin. Yatsı yıkılmadan uyumaya çalışanın gözüne uyku girmesin. Uyuyamaz olsun. Ya insan düşünmez mi? Ya ben bu gece uyanamazsam? Ya bu uykudan ahirete geçersem? Zaten nevm ve hulmevd. Uyku ölümün kardeşidir. Ölümden korkan çok, uykudan korkan yok. Halbuki uyku ölümün kardeşidir. Çünkü neden? Uykuda da ne oluyor? Ruh bedenden ayrılıyor. Ama etkisi kalıyor. Yani can denen şey, bitkisel hayat dediğimiz, işte damarların çalışması, vücudun sıcaklığı, kalbin nabzın atışı falan, bunlar can dediğimiz bitkisel hayat şeklidir. Ama tabii ki göz görmüyor, kulak duymuyor, kafa çalışmıyor, ondan sonra dil konuşmuyor, el ayak hareket etmiyor. Hareket ederse de gayri ihtiyari ediyor. İstediği şekilde hareket etmiyor. Uykudayken gayri ihtiyari hareket ediyor. Ama tabii bir sinek konsa ona, uykuda rahatsız etse de eli başına gidiyor, sineği kovabiliyor. Yani o kadar da hepten gayri ihtiyari değildir. Ama bir şey isteyeyim de istediğim şekilde de adım atayım, oraya gideyim, şunu tutayım, şunu yutayım, böyle bir irade, ihtiyar ve hareket, kudret yok. Ne acayip bir şeydir bu uyku ya. Ruhun bedenden bir tür ayrılışıdır. Ölüm tamamen ayrılışıdır. Hiçbir irtibat kalmaksızın. Tamamen irtibat kesilerek ayrılışıdır. E şimdi ölmekten korkan çok görürsün. Ve lakin uyumaktan korkan hiç görmezsin. Hatta insan düşünse ki ben bu uykudan sonra uyanamayabilirim. Ayılamayabilirim. Ve nitekim niceleri uykudan ayılamayıp ölmüşlerdir. Uykudan ayılamayıp efendim ölen kimseler olduğunu, sabaha ölü çıktığını çok duymuşuzdur. Hatta görenlerimiz de vardır. Böyle olduğu halde ya ben de ya uyanamazsam diye düşünen hiç görmemişizdir. Çünkü Allah-u Teala böyle bir kullarına istirahat imkanı vermiştir. Ve bu istirahatleri dağılmasın, bozulmasın diye de onlara böyle bir vesvese vermemiştir. Şeytana da bu yolu vermemiştir. İnsan rahat yatıyor, uyuyor. Yoksa düşünsen uyumamak için direnmek lazım. Ne gibi? Ölmemek için uğraşmak gibi. Halbuki insan yani uyuyacak, yatacak yer arıyor ya. Nerede bir rahat yer bulsam da çok yorgunum, hemen kıvrılsam, uyusam. O ona rahatlık veriyor. Demek ki şimdi hep uykuya hazırlanıyoruz. Uyumaya hazırlanıyoruz. Bu saatlerden sonra artık uyku vakitleri geliyor. Uyku gözümüze giriyor. Rabbimizin fazl-ı keremidir. O da lütfudur. O da nimetidir. Bu ölüm ansızın geliyor. Bazen işte uyuyan uyanamıyor. Bazen sapasağlam insan efendim arabanın içinde bir kazayla veyahut uçakta veya gemide, karada, denizde, havada. Allah Teala'nın ne kadar sebepleri var. Sebepli sebepsiz. Rabbim ölümü halk ediyor, yaratıyor. Hayatı yarattığı gibi, istediğini dirilttiği gibi, istediğini öldürüyor. Evet. Şimdi insan düşünmesi lazım değil midir ki? Ben kendi elimde değilim. Uyumak elimde değil, uyumamak elimde değil, yaşamak elimde değil, ölmek elimde değil, ölmemek elimde değil. Ben acizim, benim elimde bir şey yok. İnsan böyle düşünmelidir. Ve böylece ben Rabbim huzuruna gideceğim. Ölüm yok oluş değildir. Ölüm dâri dünyadan dâri bekaya intikaldir, irtihaldir. Yani bir yerden bir yere göçüş. Yani bir evde kiracı olduğun evden çıkıp başka bir eve geçmek. Hatta şöyle diyelim, kiradan kurtulup kendi evine geçmek. Ama işte inşallah kendi evini öyle hazırlarsın ki kirada durduğun yeri aramazsın. Ya, insan cehenneme gittiği vakitte dünyada en zor işler altında yorulsa, en ağır yükleri taşıma efendim tabi tutulsa, en ağır işkencelere de tabi tutulsa, cehenneme girdiği vakit Allah muhafaza etsin, dünyadaki hayatını arzular olur. Keşke dünyaya dönsem diye temenni eder. Ama cennete giren hiç eder mi? Cennetteki en düşük derece, Cennete en son girenin alacağı makam 10 bu dünya kadardır. 10 bu dünya kadar her tarafı köşk saray, hazır mücehhez olan bir insan tekrar bu dünyaya dönmek ister mi ki? Burada bu kadar hastalıklar, dertler, kederler, belalar, musibetler, bir de ahiretten sonunda ölme tehlikesi yine mevcut iken, insan bütün bu badireleri atlatmışken, rahata kavuşmuşken tekrar bu tehlikelere düşmek ister mi? Ancak şehit biliyorsunuz Allah'ın dinde kazandığı makamın yüceliğini, yüksekliğini görünce ya Rabbi tekrar beni dünyaya döndürsen de Mevla onlara temenni edin benden ne isterseniz dileyin buyurduğu zaman ya Rabbi tekrar dünyaya dönsek de ne yapacaksınız? Eve uğramayacağız, dükkana uğramayacağız, çoluk çocuğu hanımı görmeyeceğiz. Ya ne yapacağız? Şehit düştüğümüz yerde tekrar şehit olmayı istiyoruz ki daha büyük derece alalım, 2 kere şehit olalım, 3 kere şehit olalım. 10 kereye kadar temenni eden olur. Keşke tekrar dünyaya dönsem, efendim şehit olup tekrar ahirete gelsem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bu temennide bulunmuştur. وَلَوْ لَا نَشُكَّ عَلَى اُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّتٍ Allah yolunda cihada gönderdiğim hiçbir müfrezenin arkasında oturmak istemem. Ama ben gidince bütün ümmete de çıkmak farz oluyor. Hastası var, yorgunu var, yaşlısı var, işi gücü olan var. Onun için her seferinde de ben çıkamıyorum, ümmetime zahmet vermeyeyim diye oturuyorum. Yoksa hiç oturmazdım. وَلَوْ اَدِدْتُ اَنِّي اُقْتَلْتُمَّ اُحْيَاتُمَّ اُقْتَلْتُمَّ اُحْيَاتُمَّ اُقْتَلْتُمَّ Elbette ben isterdim ki, temenni ederdim ki Allah yolunda şehit edileyim, sonra diriltileyim, sonra tekrar şehit edileyim, sonra diriltileyim, sonra tekrar şehit edileyim. Ki peygamberlerin efendisi olduğu halde sallallahu aleyhi ve sellem, salavatullahi ala nebine al mecmain, en yüksek makamların sahibi olduğu halde bak şehitlik makamına gıpta ediyor, heves ediyor ve tekrar tekrar şehit olmayı temenni ediyor. Demek ki insan cennete gittikten sonra, ahirete gittikten sonra ne yapmak istemez? Dünyanın, bütün dünya tek kendisine verilecek olduğunu bilse de dünyaya geri dönmek istemez. Neden istemez? Çünkü yine ayrılış var, yine ölüm var, yine sonuç var. Onun için hazır yerini bulmuşken ne kıpırdasın? Ancak ahirette ona o dereceleri kazandırmaya sebep olan salih ameller nelerse, onları yapmak için hayatta kalmak ister. Namaz için, zikir için, şehitlik için, Kur'an için tekrar dirilseydim de daha fazla zikretseydim, şükretseydim ister. Yoksa yemek için, içmek için niye istesin? Dünyadaki yediği yemek ya tansiyonunu çıkaracak, ya damarını tıkatacak, ya şekerini çıkartacak, ondan sonra ya şişmanlık yapacak. Dünyada yediği yemek, içmek ondan sonra ona büyük abdest, küçük abdest sıkıntısı verecek vesaire. Cennette diz boyu yemek var, hem de hiç zahmetsiz, sıkıntısız. Hiç ne gaz var, ne tıkanmak var, ne efendim usanmak var, ne üşenmek var. İlk tabaktan aldığı lezzeti son tabaktan aynı alıyor. Yutafu aleyhim bi suhafin min zehebin ve ekvab. Altın çanaklarla, kulpsuz küplerle, efendim bardaklarla, etraflarında hizmetçiler, efendim inci taneleri gibi dizilmişler, dönüyorlar. Öyle mükemmel hizmet sergiliyorlar. Dünyada en zengin adamın nerede böyle hizmetçisi var? Her iş yarım. Ondan sonra 70 bin tabak, her bir tabak 10 kişi doyuracak kadar, birinde olan renk öbüründe yok, birinin tadı öbüründe yok, birinin kokusu öbüründe yok. Nerede bu kadar tür, bu kadar çeşit yemekler? 70 bin çanaktan her biri farklı. Esas fark nerede? Birinci tabaktan hangi lezzeti alıyorsa 70 bininci tabaktan aynı lezzeti almakta. Bu dünyanın neresinde var? Aç adam ilk yediklerinden biraz lezzet alır. İkinciden daha lezzeti azalıyor. Üçüncüde daha lezzeti azalıyor. Doyduktan sonra yediğinde hepten can kazımak gibi, affedersiniz, insanı kusturacak hale getiriyor. Tabi tıka basa doyduktan sonra tamamen, yani artık kokusundan da en güzel yeme açken lezzet aldığı o yemek kokularından, efendim doyduktan sonra ikrah ediyor, nefret ediyor. Aman ya, kusacağım, midem bulanacak, çıkalım şuradan. Ama yemek kokusu sarmış burayı. Ama açken öyle demiyordun. Onun için cennete giden, oradaki bu nimetleri bulan Ne yaptın dünyanın yemesini içmesini ya? Onun için madem ölüm yokluk değildir, madem ahiret öyle hayal değildir, evham değildir, hakiki bir hayattır. Ve inned daral ahirete leyel hayvan. Ahiret hayatın ta kendisidir. Yaşantının ta kendisidir. Tabi berzak alemi olan kabir, bedenin çürüme safhaları, efendim un ufak olması, dağılması, kuyruk sokumu haricinde bütün bölümler çürüyebilir. Çürümeyen olur ama ekseriyet çürür. Ancak kuyruk sokumu da tabii gözle görülemeyecek kadar küçük topraklara karışır. Onu da böyle bir mezara açtığımızda hemen görecek gibi bir kemik gibi bir şey değildir. Berzak alemi de ahiret hayatına tabidir. Dünya hayatına tabi değildir. Tabii ki beden dünyada olması hasebiyle bir kısmı dünyadan sayılır ama ruh dünya alakalarından soyulduğu için ekseriyet ahiret tarafa ağır basar. Berzak alemi geçittir, köprüdür. Dünya ile ahiret arasındaki bir alemdir. O da kabir alemi dediğimiz alemdir. O da ahirete tabi olduğundan ahiret hayatın ta kendisidir. Yani ölen kabirde bile, mahşere çıkmadan, diriltilmeden kabirde bile tam bir hayat yaşar. Tam bir canlılık yaşar. Mükemmel bir yaşantıya sahip olabilir. Daha cennete gitmeden. Çünkü el kabrün mağrudu zümmin riyadıl cinan. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, el hufrez min huferin niran. Ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurulduğu üzere. Cennet bahçesi neyine yetmedi? Hakiki cennet diz boyu nimet. O önündedir. Ama kabir de cennet bahçelerinden bir bahçedir. Dünyada yaşarken ruh bedende efendim dolaşırken cennet bahçesine girmesi, görmesi mümkün değildir. Ancak Evliyaullah'tan bazıları müstesnadır. İbrahim Teymi Hazretleri işte gitti cennetten, cennet tamamlarından yedi. Ondan sonra ne yapamadı? 40 gün daha dünyada da yemek yemedi. Halbuki hayattaydı. Öldükten sonra değil. Hayattayken. Allah dostlarında bazı kere bu haller zuhur edebilir. Efendim, Hızır Aleyhisselam'ın talim ettiği müsebbaat-ı aşara 10 zikir, her biri 7 kere güneş doğmadan ve güneş batmadan okunan bu zikirleri Hızır Aleyhisselam ona öğretti. O da bunları faziletlerinden sorunca, bunlarla amel eden ne kazanır diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğün zaman, onunla görüştüğün zaman sorarsın dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de mana alemde görünce kainat efendisi sadakal hadru ve kullu ma yahkihil hadru fehuve hakkun. Hızır doğru söylemiş, onun söylediği her şey haktır, o Allah'ın ordularındandır diye kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sevabından, faziletlerinden beyan etti. Efendim, böylece İbrahim Teymi Hazretleri bu zikirlerle meşgul olurken rüya aleminde, mana aleminde meleklerin gelip kendisini cennete soktuğunu gördü. Cennetleri ona gösterdiler. Yüce makamların kimlere ait olduğunu sorduğunda senin yaptığın bu zikirlere devam edenlere aittir dediler. Sonra ona cennet meyvelerinden yedirdiler, cennet sularından içirdiler. O arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yanında 70 peygamber, 70 saf melek vardı. Her saf doğu ile batı arasını dolduruyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona selam verdi, elinden tuttu. O ya Resulullah, Hızır aleyhisselam bu hadisi senden işittiğini bana söyledi deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet, Hızır'ın söylediği haktır. Ve a'lemu ehl-ard, dünya halkının en alimi odur. Ve reisül ebdal, seçkin velilerin reisi odur. Ve cündüm min cünudillah teala, Allah'ın ordularından bir ordu odur buyurdu. Peki bu zikirlere devam edene ne ihsan edilir diye sorduğunda kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yagfirullahu teala lehu cemi'al kebair illeti amila, o güne kadar yaptığı bütün ne kadar büyük günah varsa, küçük de değil, bütün büyük günahları Allah affeder. Ve erfaullahu anhu gazabe ve vakti, Allah gazabını, öfkesini ondan kaldırır. Yani rızasını helal eder. Ve emur sahibe şimalen la ektübe aleyhi şeyin mine seyyiat la sene. Sol tarafındaki meleğe Rabbim bir seneye kadar daha buna günah yazma diye emreder. Allah Allah. Ve ma ya'melu bihâdiha illâ min khalikullahu teâlâ sa'îdâ. Allah kimi bahtiyar yarattıysa, ezelde imanlı olarak gideceğini bilerek yarattıysa O sait kişiler bununla ancak amel eder. Ve la etruku illa mi kılıkullahu teala şakıya. Kim Allah kimi bedbaht olarak, mahrum olarak yarattıysa, kimin sonunun kötü olacağını bildiyse ancak onlar bu zikirleri terk eder. İşte bunlar hangileridir? Dua kitabında var. Dualarım kitabı bizim en evvel çıkan kitabımız. O kitapta bunlar yazılmıştır. 55. sayfede. Tabi baskılar değişiyor, sayfalar değişirse güneş doğmadan ve batmadan önce okunacak dualar bahsinin ilk bölümünde anlatılıyor işte. 7 Fatiha-i Şerife, 7 Felak, 7 Nas, 7 Kulü Allah, 7 Kulü El-Kârun, 7 Ayet-el Kürsi. Ondan sonra da efendim bazı zikirler vardır. Bunlar 4 tane ayrı ayrıdır ama cem edilip birleştirilerek 7 kere okunduğu zaman maksat hasıl oluyor. 56. sayfede bu da var. Sübhanallah velhamdülillah diye başlıyor. Ve la ilahe illallah, Allahu Ekber. Salavat-ı Şerife bütün peygamberlere, rasullere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytinden başlamak üzere. Ondan sonra kendisine dua, ana babasına dua. Ölü diri bütün inananlara dua. Ondan sonra çok güzel dualar vardır burada. Bunlar tabii 10-15 dakika içinde güneş doğmadan batmadan okunabiliyor. Mesela işte bu mübarek zat bunları gördükten sonra efendim İbrahim Teymi Hazretleri cennette yediği yemekler ve içtiği cennet şaraplarından dolayı 4 ay ne bir lokma yedi ne bir yudum su içti. Halbuki şimdi normal insan bu şekilde yaşayamaz. Ama o cennet tamlarının lezzeti kendisinde o kadar baki kaldı ki efendim 4 ay hiçbir şey yemedi. Molla Cami Hazretleri Nefahatül Üste alıyor. Diğer İmam Gazali Hazretleri İhya Ulumuddin'de alıyor. Efendim Ebu Talib'i Mekki Kutül Kulüp'te alıyor. İsmail Hakkı Efendi Ruhul Beyan'da alıyor. Ne kadar kitap gördümse bütün ehlullah, bütün evliyaullah, salihler bu virtleri, bu zikirleri tembih ediyor. Demek ki ahiret hayatın ta kendisidir. Yaşantının ta kendisidir. Kabir de böyledir. Cennet de böyledir. Dünya can kazmaktır. Dünyada bir şey yok. İşte bu zikirleri yapanlar, bu zikredilen faziletli amellerle amel edenler ahirette ne kadar yüksek makamlara kavuşacaklar. Şimdiden bunu bilse gevşeklik etmez, tembellik etmez. Efendim önünü görür. Bak öngörü mühim şeydir. Biz önümüzü nereden göreceğiz? Bir dakika sonra ne olacağını bilemeyen adamlarız. Nereden göreceğiz? İşte ayetlerle, hadislerle, Hazreti Kur'an'ın beyanları doğrultusunda, hadis-i şeriflerin, ulemanın, meşayihin nasihatleri efendim yönünde hareket edersek büyük bir öngörümüz olur. Hatta sonsuz görümüz olur. Yani sonsuza kadar başımıza geleceği görürüz ya. Sonsuz ne demek? Bittiği nokta yok, durduğu nokta yok demek. Sonsuz ahiret var önümüzde. İşte bu ahirete gideceğiz. Onun için ölümü yokluk saymayalım. Kabiri boşluk saymayalım. Ahireti hayal yapam saymayalım, zannetmeyelim. Gerçek hayat oradadır. Onun için şimdi biz bu dünyada bu zikirleri, bu faziletli amelleri yapabilme bakımından öyle bir imkana sahibiz ki bu imkan ne kabirde var ne cennette var. Bu bakımdan dünya cennetten de değerlidir. Ama yemek içmek eğlenmek bakımından 10 kuruş etmez, 5 kuruş da etmez. Demin dediğim gibi ahirete gittikten sonra insan hatta kabir alemindeki ruhani yani bedenle ruh birleşmeden, mahşere haşrolmadan kabirdeki haliyle bile ruhun nimet ve zevki dünyadakinden kat kat mükemmeldir. Çünkü ahiret hayatın ta kendisidir. Oranın her parçası, her cüzü hayattır. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Ah bunu böyle bilseydiler. Hiç dünyada şu anda yaptıklarını yapar mıydılar? Yapmadıklarını terk eder miydiler? Bak bu zikirleri kim yapıyor sabah güneş doğmadan batmadan? Kaç kişi yapıyor? Kaç kişi yapıyor İstanbul'da, Türkiye'de, dünyada? Kaç kişi yapıyor? Ya bunu böyle bilseler hiç terk eder miydiler? Varsa dünya yoksa dünya der miydiler? Yemek için içmek için dünya peşinde koşar mıydılar? Ahirette bu kadar sonsuz nimetleri göz ardı eder miydiler? Ah bilmemek. Bilmemek. Bilse de doğru inanmamak, şüphesiz inanca sahip olmamak, ya ne büyük hastalık. Damarı tıkalı olan, kanser olan, ülser olan durur mu doktora gitmeden? Durur mu eczaneden ilaç almadan? Ağrısı olan, sancısı olan, ağrı kesici kullanmadan durur mu? Bizde ne hastalık var? Yakînimiz zayıftır, gözle görür gibi imanımız yoktur, imanımız kıttır, ya. Gözde gördüğümüz şeylere rağbetimiz, hevesimiz çoktur. Evet, ahiret gibi şeyler bize veresiye gibi gelmektedir. Ne zaman acaba gibi sorular beynimizi kemirmektedir. Ne olacak halimiz? Onun için Mevlana buyuruyor. Bak, ölüm herkese azap değildir. Dostlarıma azap değildir, hediyedir, ikramiyedir ama siz böyle Kur'an'a bakmazsanız, ayet hadis okumazsanız, dinlemezseniz işte o zaman hiç hissetmediğiniz, fark etmediğiniz, beklemediğiniz bir anda ölüm size gelir ki o zaman ölüm azap olur size. Büyük bir azap olur çünkü artık ahireti, cenneti kazanma imkanınız kalmıyor. Bundan büyük azap olur mu? Ve senin cehennem çukuruna gitmene sebep oluyor. Ondan sonrası da hep daha beter gelecek. Bundan büyük azap olur mu? En tekule nefsün ya hasrata ala ma ferrettu fi cembillahi ve in kuntu lemine s-sahirin. Bak ben size şimdi vaaz ediyorum, Allah buyuruyor. Zümer suresinin ayetlerinde. Sonra sizden biriniz demesin ki ben Allah'a nispetlene kadar geri kalmışım. Vay benim hasretim, pişmanlığım. Neredesin? Tam şimdi senin zamanın geldi, gel. Ne kadar pişman olmam lazım? Niye? Ya ben Allah'a karşı ne kadar geri kalmışım. O beni yarattı, mecbur değildi. Yaşattı, mecbur değildi. Hem de Müslüman anadan babadan, hem de İslam memleketinde halk etti, var etti. Varlığından haberdar etti. Bizim hakkımızda konuşuyorum. Bizden bahsediyorum. Sizi de kendim gibi görüyorum. Kendimi de sizin gibi görüyorum. Bu itibarla muhataplarımız sizlersiniz. Tabii ki biz bu nimetleri düşündüğümüz zaman ya her salı akşamı 9'dan sonra efendim kanalın düğmesi elimizde, çevirsek ayetler, hadisler, ne dersler dinleme imkanımız var idi. Dinlemedik. Bize bak şu kadar kitap tavsiye edin, şunu okuyun, şunu okuyun, şunu okuyun, şunu amel edin, şunu yapın, şunu edin. Dinlemedik. Allah Teala bize ne kadar lütfetti, sıhhat verdi, afiyet verdi, camiye gidecek, namaza gidecek, cemaate gidecek, el ayak verdi. Kılmadık, cemaate çıkmadık. Ya. Bu kadar oruç tutacak günler geçti, sağlıklı saatli. Tutmadık. Hacca gitmedik, zekatı doğru hesap etmedik. Rabbimizi zikretmedik, ona hamd etmedik, ona şükretmedik. Hidayet istemedik. Vah vah vah. Allah Teala bu kadar imkanları, esbabını halk etmiş iken, ben ne kadar geri kalmışım ya. Bir de bırak. Üstelik ben, Allah'ın emrini tutanlar, Celle Celaluhu ve Sağından kaçanlarla alay edenlerden olmuşum. Ya. Onlara yobaz demişim, gerici demişim, mürteci demişim. Bunlar bizi geri bıraktı demişim. Onları görünce efendim suratımı ekşitmişim. Vay anasın. Kurtulan adamlar, ebedi ahiretlerini kazanan adamlar, sonsuz karlarına ulaşan adamlarla alay etmişim. Kendim sıfırı tüketmişim. Elde yok, cepte yok şimdi. Gittin ahirete. Hani kelime-i şehadet, hani iman, hani zikir, hani Kur'an, bir şey yok. E bu saatte bunu dinlemeyen adamda ne olacak? Başka iş yapan adam da demek istiyorum. Bu saatte Mevla'nın rızası olan bir amelde bulunmayıp gazap ettiği bir işte bulunan ne götürecek ahirete? Yaptığını götürecek. اَوْ تَقُولَ لَوَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Ya da sonra biriniz demesin. Bak demesin ne demek? Dese de faydası yok demek. Demeden Kur'an'a uyun. Allah beni de hidayet etseydi ben de takva sahiplerinden olurdum. Ya Allah seni kimden aşağı etti? Neyini eksik etti? Aklım mı yok, gözüm mü yok, kulağım mı yok, elim mi yok, ayağım mı yok, Kur'an'ım mı yok, kitabım mı yok? Hem işte bak, oturuyorsun, dinliyorsun. Hangi imkanın eksik ya? Allah seni hidayet etti. Şimdi bunu dinleyen adam kalkıyor, teheccüd kılıyor, sabah namazı kılıyor, haramdan sakınıyor da. Senin ondan ne eksiğin var, ne farkın var ya? Niye yapmıyorsun? Sonra ahirette ben Allah beni hidayet etmedi de etseydi de. Bunun ne manası var? Bak işte burada... Elhamdülillahillezî hedâne alihâzâ. Derse böyle başladık. Bizi bu sonsuz nimetlere hidayet eden Allah'ımıza hamdolsun demezsen, ahirette de diyemezsin. Ne dersin? Ah Allah beni hidayet etseydi de ben de olurdum da ederdim de diye boş konuşursun. Faydasız konuşursun. Onun için şimdiden biz hamd edelim, şükredelim ki eldeki nimeti bağlayalım, gelecek nimeti avlayalım. Bir dahaki sohbete de nasip olalım. Bir dahaki derse de nasip olalım. Gaflete düşmeyelim. Bir hadisi şerif vardı, uzun okuyordum onu. Şimdi tabii bu gece çok uzatmak istemiyorum. Çünkü kaç gecedir yorulduk. Peş peşe tabii sohbetler oldu. dün gece de yine sohbet oldu. Siz de radyolardan dinlediniz. Biraz tekrar oldu. Tabii bunun tekrarında çok fayda vardır. Asla bir zarar yoktur ama yine de sizi de çok yormayalım diye idareli gidiyoruz. Ancak birbirini uyandıralım, birbirine duyuralım. Çok şeyler kaçıyor. Cennet kaçıyor, ahiret nimetleri kaçıyor. Bu dünyadaki fırsatları kaçırmaya benzemez. Ha şimdi 20 sene evvel işte ben şurada bir arsa alsaydım, görüyor musun şimdi $1,000,000 olmuş. O zaman 50 liraydı diye pişman olanlar var. Kaçırdığı efendim karları görüp de düşünüp de geçmişe doğru bir efendim yolculuk yaptığı zaman eyvah diye kafasını duvara vuranlar var. Bunların ne manası var? $1,000,000 olsa şimdi ne olacak? Ölümden mi kurtaracak seni? Ahirete mi gitmeyeceksin? Namazdan mı affolacaksın? Ne olacak? Rabbin ne kadar takdir ettiyse razı gel teslim ol tamam. Ama sen şimdi bak bu insanlar bu kadar kılmadığı namazlar, dinlemediği dersler, okuyamadığı dualar, kaçırdıkları bu kadar bunca faziletlerden ne kadar pişman olacaklar? Siz duyuyorsunuz bunu. Bilmeyene niye duyurmuyorsunuz? Haftaya 13'ün salı inşallah cumartesi akşamları da kasetten veriliyor. Efendim, onu da kaçırmayın. Onda da ne ilimler, ne kadar seneler konuşulmuş. Bunlar hep kitaptan, ayetten, hadisten alınma sözlerdir. Kafadan atma bir şey yok. Çünkü benim kafam kadar senin de kafan var. Hatta senin kafan benden çok çalışıyor. O zaman beni dinlemene ne lüzumu var? Ama Allah'ın ayetinden, hadisinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberlerinden, rivayetlerinden, ulemanın beyanlarından size anlattığımız zaman tabii ki bunda istifadeniz var. Birbirinizi de uyarın. Yoksa yarın ben de hidayet Allah'a erdirseydi şöyle olurdum demesin diye şimdiden Kur'an'a uyun. Bu dersleri iyi duyun. Eftekûle hîne terel azâbe levennelî kerreten fekûne minel muhsinîn. Ya da azabı gördüğü zaman, kabir azabını, mahşere çıkınca cehennem azabını gördüğü zaman sizden biriniz demesin ki ah bir dönüş daha olsaydı da ben de Rabbimi görür gibi ibadet edenlerden olaydım. Ya bunun ne manası? Bir daha dönüş yok dediler sana. Burası dünya pazarı, bir kere kurulur. Çarşamba pazarı değil ki bu hafta alamadığını bir daha hafta alırsın. Bu pazar kalktı mı, sen öldün mü, bu pazar kalktı senin hakkında. Dünya devam ediyor. Ölene ne var bundan? Bugün gömülen daha ne yapabilir? Bitti. Dünya devam ediyor. Devam ediyorsa sana ne? Onun için senin pazarın kalkmadan sen hazırlığını yap. Bir de bunun tersini düşün. Bela kad ca'etke ayati. Tekezzebte biha ve istekberte ve kunte minel kafirin. Derlerse sana yok böyle boşuna konuşma. Şöyle olsaydı böyle olsaydı diye temennilerde kuruntularda bulunma. Sana bizim ayetlerimiz gelmedi mi? Kur'an'ımız gelmedi mi? Vaizler gelmedi mi? Evet geldi. Sen ne yaptın? Yalan dedin. İnkar ettin. Kibirlendin, büyüklendin. Ya ben ne dinleyeyim bunları? Bunlar cahil adamlar. Hangi mektepten mezun ki bunlar? Böyle dedin. Allah'ın ayetlerini hafife aldın. İnkar eden kafirlerden oldun. Bir de böyle denirse sana hiç artık ne şefaat para eder sana. En büyük peygamberler bile kurtaramaz seni. Melekler de bir araya gelse kurtaramaz seni. Kimse şefaat edemez sana. Ahirete imansız gidene kimsenin yapacağı bir şey yok. Onun için evvela en büyük sermayemiz imanı tahsil edelim. Doğru dürüst ehli sünnete göre güzel bir inanıp ondan sonra Rabbimizin ayetlerinden bize indirilen o en güzel haberlere uyalım, tabi olalım. Hakikatleri duyalım, duyuralım. Birbirini haberdar edelim. Sonra pişman olduk demeyelim. Ve insanlara acıyalım. Rabbim de bize acısın. Biz yerdekilere acıyalım. Gökteki melekler de bize acısın. Ve böylece insanların bu zararına razı olmayalım. Ve bu haberlerden, bu hakikatlerden, bu hazinelerden mahrum yaşamalarına asla rıza göstermeyelim ki Allah Teala kullarından ancak merhamet sahiplerine rahmet eder. Merhametsiz olmayalım, acımasız olmayalım. Bana ne kim cehenneme giderse gitsin demeyelim. Böylece iyiliği emredelim, kötülükten nehyedelim, birbirini haberdar edelim. Uyandıralım, gidiyoruz. Yolcuyuz, gidiyoruz ahirete. Günler, geceler kesiyor ömrümüzden. Efendim, bıçak gibi, kılıç gibi, keskin kılıç gibi kesiyor. Bir daha bu parçalar bize geri dönmeyecek. Ecel yanaşıyor, ölüm yanaşıyor, kabir yanaşıyor. Telafisi yok bu geçen vakitlerin. Rızaullah üzere geçirelim. Allah'ımızın razı olmadığı yerlerde gözükmeyelim inşallah. Böylece sizleri Rabbimize emanet ediyoruz. Ve haftaya kadar millet birbirini haberdar etmenizi, uyarmanızı, duyurmanızı çok mübarek günlerde, gecelerde bulunuyoruz. Çünkü haram aylardayız. Zülhicce ayı, mübarek hac ayı bu hafta çıkıyor. Ondan sonra Muharrem-i Şerif, hicri yılbaşımız geliyor. Ondan sonra Aşura gecesi, 10. gece çok kıymetli gece geliyor. Yani önümüzde çok faziletli mevsimler var. Mübarek dönemler var. Tam ibadet zamanları, oruç zamanları. Yani ahireti kazanmak için tam mevsim bu zamanlar. İnşallah efendim derdimize çare arayalım. Bilelim ki derdimiz, günahlarımız, ilacımız Allah'tan af istememiz ve mağfiret olunacak sebeplere başvurmamız. Bu suretle Rabbimizin huzuruna çıkarken sevdiği ve razı olduğu kullar gibi çıkabilmemiz. Buna çalışalım. Allah-u Tebareke ve Teala konuştuklarımızla, dinlediklerimizle hepimize amel etmeyi nasip eylesin. Cümlemize tesirler halk eylesin. Nerelerde dinliyorsanız, Türkiye'nin nerelerinde, dünyanın nerelerinde Allah Teala feyizlerini, rahmetlerini, tesirlerini oralara indirsin, yağdırsın. Bütün dinlediğiniz ocakları, evleri hep rahmetiyle kuşatsın. Rabbim Tebareke ve Teala rızasına muvafık amellere muvaffak eylesin. Amin diyen dillerinizi, dillerimizi nar cehennemden azat eylesin. Hastalar çok dua istediler. Ağır ameliyatlara girecek eşlere, ağır ameliyata girecek hastalar vesaire, tabi bize ulaşamayanlar, biz tabi tek tek isimler saymak işimize gelmiyor, buna vaktimiz ermiyor. Onun için hepsine toptan dua ediyoruz. Allah Teala hastalara acil şifa, dertlilere devalar halk eylesin. Ve bu dersi hangi hayırlı muradınızla oturup dinlediyseniz Allah Teala o hayırlı muradınıza acilen sizleri de vasıl eylesin. Amin. Ve hürmeti Taha ve Yasin. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dersimizin sonunda duamız, bizlere bu imkanları sunan Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin verdiği bu emniyeti, bu hürriyeti bizlere ulaştırmaya vesile olan, sebep olan ve şu anda operasyonlarda, dağ başlarında, geçen haberlerde gördüğüm karda, buzdalar, dağlardalar Mehmetçiğimiz, askerimiz, efendim bir yandan işte mayın var mı diye onları kontrol ediyorlar, bir yandan teröristlerle efendim onları püskürtmek için, onların yerlerini bulmak için, inlerini bulmak için uğraşıyorlar yavrularımız. Allah Teala onlara çok yardım eylesin. Her sahada mansur muzaffer eylesin. Efendim şehir içinde güvenliğimizi, asayişimizi temine sebep olan polislerimizde Rabbim bu dualara ilhak eylesin. Allah Teala şehitlerimize gargaygır rahmet eylesin. Kabirlerini nur eyleyip bütün geride bıraktıklarına da onları şefaatçi eylesin. Rabbim Tebareke ve Teala vatanımızı ve şair İslam vatanlarını işgallerden, iç savaştan, dış savaştan, bölünmekten, parçalanmaktan, bölücülerin fitnelerine maruz kalmaktan mahfuzu emin eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen ketiren velhamdülillahi rabbil alemin. Bu vesileyle başta Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve aile ashabının ve ulemamızın, meşayihimizin ve hasaten şehitlerimizin, şehit askerlerimizin, polislerimizin de ruhları için El Fatiha.